کپڑا دھونے کا. اور جب تقسیم کا نمبر آیا تو پانچ باتیں ذکر کر دیں. نمبر ایک شہادت، نمبر دو اقام الصلاۃ، نمبر تین نکاح زکاۃ، نمبر چار صیام رمضان، اور نمبر پانچ اداء الخمس من الغنیمت. اس اعتراض کے کئی جوابات دیے گئے. علامہ تیری کہتے ہیں بلغا کی عادت ہے جب وہ کوئی کلام کسی خاص مقصد کے لیے ذکر کرتے ہیں تو سیاق کلام کو مقصد کے تابع کر دیتے ہیں، اور جو ضمنی کی روح ہوتی ہیں ان کا تذکرہ نہیں کرتے. آنے والے مسلمان کے شہادتین کا ذکر عمومی طور پر ہوا تھا، اصل مقصود باقی اعمال تھے، اس لیے سیاق کلام کو اس کے تابع کر کے یہ کہہ دیا امر ہوں گے. اربائیں نمبر دو علامہ قرطبی کہتے ہیں شہادتین کا ذکر بطور تبرک کے ہے، مگر اشکال یہ ہے کہ صورت میں مصنف کا مقصود اداء الخمس من ایمان حاصل نہیں ہوتا، اس لیے کہ اصل ایمان کو توحید الرسالت کا اقرار، علامہ ابن رشید رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں مقصد یہ ہے ایمان نام ہے، قول اور فعل کا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قول کو ذکر کیا، اس کے بعد فعل کو ذکر کر دیا. پوری بات رشید کی میرے رشید کی میرے ذہن نہیں ہے. علامہ تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم شہادتین کو الگ الگ شمار کریں تو معمورات چھ ہو جاتے ہیں، اور اگر ایک شمار کریں تو پانچ ہو جاتے ہیں. اگر ہم معمورات اربع کو ایمان پر ارتھ مانیں تو ایمان تفصیل کا اعتراض جاتا رہتا ہے. شہادتیں الگ ہو جائیں گے اور باقی، کیونکہ وہ تو ایمان ہے اور باقی اعمال ایمان ہیں، وہ الگ ہو جائیں گے. اور اگر ہم اقام الصلاۃ و زکاۃ کو ایمان پر اخذ کرنے کے بجائے شہادتیں پر اخذ کریں تو ایمان و تفصیل میں مخالفت ہو جاتی ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ حضور نے ان کو ایمان کا حکم دیا، اور ایمان قول و عمل کے مجموعے کا نام ہے. قول تو شہادتیں ہیں اور باقی اعمال ہیں، اور ان اعمال کی مجموعی تعداد چار ہے. اشکال مذکور کا جواب علامہ ابن عربی نے یہ دیا، ممکن صلاۃ و زکات کو شمار کر لیا، کیونکہ کتاب و سنت میں کثرت سے ایک ساتھ ذکر کیے گئے ہیں، یا زکات و دار الخمس کو ایک شمار کر لیا، کیونکہ یہ دونوں ادائے حق مالی سے تعلق رکھتے ہیں. اور قاضی بیضاوی نے جواب دیا کہ اصل میں تو معمورات میں صرف ایمان کو ذکر کیا گیا، باقی تین سے گئے، لیکن ان کا یہ جواب بالکل خلاف ہے. سب تھک گیا تھا زبان سے، بہت دیر سے اپنی شہر کی بھی تکلیف بہت زیادہ اوپر ہے، نہ دوپہر سے یا نہ رات سے، مجھے سردی بہت لگتی ہے، کھانسی بھی بہت. بتال کہتی ہیں کہ لوگ قاضی، یہ لوگ کفار کے پڑوس میں تھے، اس لیے معمورات اربع کو کے علاوہ خمس کا اضافہ کر دیا گیا کہ اگر کبھی غنیمت ملے تو اس کو اس میں سے خمس بھی نکالنا. الحنتم بات کہتے ہیں الجرار الخزر، اصل میں حنتم وہ ظرف سفالی کہلاتا ہے جس کے اوپر مسالہ اور روغن لگا دیا گیا، جیسے میرٹھ اور بلند شہر کے مٹی کے برتن ہوتے ہیں، دبا کدو کی تنگی اندر سے گودا نکال کر اوپر کا حصہ برتن بنا دیتے ہیں، نقیل کھجور کی جڑ کو کھود کر ناد یہاں کی اصطلاح میں چوڑ بنا لیتے ہیں، مزفت اسی کو مقیر بھی کہا جاتا ہے، وہ برتن جس پر زفت و قار کو مل دیا جائے. زفت و قار زمین سے ایک برآمد ہونے والا سیال چیز ہے جس کو کشتیوں پر ملا جاتا تھا مسامات بند کرنے کے لیے. ان ظروف اربع کی ممانعت باقی رہی یا منسوخ ہو گئی، اس میں اختلاف. امام ابو حنیفہ اور شافعی کو فرماتے ہیں کہ منسوخ ہو گئی. حضرت بریدہ کی حدیث میں ہے تو تمہیں ضرور تو پش ولی تھی ضرور تو لہا رواح مسلم، اور یہی حنابلہ کا قول ہے. حنابلہ کے دوسرے قول پر یہ ممانعت باقی ہے، اور امام مالک کے نزدیک دبا اور مظفت کی ممانعت باقی ہے. ولیمغین جو حق قہار المذاہب، آلہ فضو ہن واقب البین نمن ورا اکم، اس کو یاد کر لو اور جو لوگ پیچھے رہ گئے ہیں تو ان کو اس کی خبر دو. حدیث پاک میں حج کو ذکر نہیں کیا گیا، اللہ تو کہتے ہیں اس وقت تک حج پر بھی نہیں ہوا تھا، مگر یہ بعید ہے ان کی آمد تو، اور جو دل قیس کی آمد تو بہت بعد میں ہے. بات کہتے ہیں حج حلق تراخی فرض ہو، اس لیے ذکر نہیں کیا گیا. اس میں اشکال ہے کہ تراخی کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو بیان نہ کیا جائے. بعض علماء فرماتے ہیں کفار مگر حائل تھے اس لیے نہیں بیان کیا، لیکن یہ توجیہ ضعیف ہے، کسی کی حیرولت بیان پر سمانے نہیں. بعض کہتے ہیں شہرت کی وجہ سے چھوڑ دیا، یہ جواب بھی ضعیف ہے. صحیح جواب یہ ہے کہ جس چیز کی ان کو فی الحال ضرورت تھی آپ نے اس کو بیان فرما دیا. واللہ سبحانہ وتعالی اعلم. اسناد المتصل منا الى امیر المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حدیث عبد اللہ محمد بن اسماعیل البخاری رضی اللہ تعالی عنہ قال باب ما جاء ان الاعمال بالنیت الحسبہ فلکل امرئ ما نوى فدخل فيه الايمان والوضوء والصلاه والزكاه والحج والصوم والاحكام. باب ما جاء ان الاعمال بالنیت الحسبہ. یعنی اس باب میں یہ بتایا جائے گا کہ اعمال کے اعتبار میں تو حسبہ سے نیت کو حضرت عمر کی حدیث سے اور حسبہ کو ابو مسعود کی حدیث سے ثابت کیا ہے اور یہ لفظ بطور تفسیر کے ہے. اور اس بات پر تنبیہ کرنا ہے کہ نیت خالصہ معتبر ہے جو ثواب کی غرض سے مانوا. مصنف نے اس بات پر تنبیہ کر دی کہ عامل کو وہی ملے گا جس کی نیت. تو جملہ اولا سے اعمال معتبرہ کو بیان کیا اور ثانیہ سے یہ بتایا کہ اعمال پر وہی مرتب ہوگا جو انسان کے دل میں ہو. امام بخاری نے اس ترجمے سے یہ بتایا ہے کہ نیت تمام امور شرعیہ میں شرط ہے. امام بخاری کو چاہیے تھا کہ یہ ترجمہ علی الاطلاق سب سے پہلے لاتے کیونکہ نیت تو سارے اعمال کے حق میں اصل و بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے. لیکن مصنف نے سب سے پہلے بدلوان کو ذکر کیا کیونکہ اس سے مقصود حضور کی نبوت کو ثابت کرنا. اور جب آپ کی نبوت ثابت ہو گئی تو آپ پر ایمان واجب ہو گیا. اس لیے اس کے بعد کتاب الایمان لائے. اور جب ایمان کی حقیقت واضح کر دی اور یہ بتا دیا کہ ایمان اس چیز کا نام ہے اور اس میں یہ چیزیں داخل ہیں تو اب اس کے بعد اس کی شرط ذکر کی اور یہ بتا دیا یہ امور اسی وقت عند اللہ معتبر ہیں جبکہ نیت کے ساتھ بلا نیت کے کوئی عمل معتبر نہیں ہے. یہی علامہ ابن مندہ محدث کی رائے ہے. حسبہ کا لفظ لا کر مصنف نے اشارہ کر دیا کہ وہی ایمان معتبر ہے اور وہی عمل معتبر ہے جو نیت خالصہ صادقہ کے ساتھ. اگر نیت ہی نہ ہو جیسے کسی آدمی نے کسی کاغذ پر کلمہ پڑھ لیا یا ہو لیکن خالص نہ ہو جیسے کسی غرض کے لیے ہو مال حاصل کرنے کے لیے جان بچانے کے لیے تو اس ایمان کا اعتبار نہیں. اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ امام بخاری رضی اللہ عنہ اسلام اعراب کو غیر معتبر مانتے ہیں اس لیے کہ ان کے نزدیک اعراب کا اسلام اس اسلام تھا خوف کی وجہ سے تھا وہاں نیت تھی ہی نہیں. ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ امام بخاری کے طرف پر ایمان نیت داخل ہے کیونکہ ان کے یہاں ایمان عمل کا نام ہے اور اگر ایمان سے تصدیق مراد ہو تو نیت کی ضرورت کیوں کہ اس سے سارے اعمال قلوب میں کہتا ہوں بعض وقت تصدیق ہوتی ہے اور نیت نہیں ہوتی. جیسے یہودی کے یہاں تھا انہیں اللہ کے رسول کی سچائی کا یقین تھا لیکن مانتے نہیں تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وجاہد البہا وسط کن خلا خوشی ظلم اور فرمایا یعرفون ہو کما یعرفون ابنا اہم ہو. علامہ ابن بطال کرتے ہیں امام بخاری نے اس سے مرجیا پر رکھ دیا جو کہتے ہیں ایمان و قول باللسان دون عقد القلب. میرے نزدیک یہ تخصیص بے معنی ہے اس لیے کہ امام بخاری نے یہاں صرف ایمان ہی کا تذکرہ نہیں کیا ہے بلکہ اور دیگر امور کو بھی ذکر فرمایا. واللہ سبحانہ و تعالی اعلم. انسانیت سے نکلے ہیں امام شافعی امام احمد المشہور فرماتے ہیں کہ حاجی کی طرف سے حجدہ ہوگا اس کی نیت کا اعتبار نہیں، اس لیے کہ ابن عباس کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ایک شخص کہہ رہا ہے لبیک ان شبرما، آپ نے فرمایا من شبرما، تو انہوں نے کہا قریب لی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا حج نفس کا ثم حج شبرما، رواہ ابو داؤد رحمہ اللہ تعالی. امام مالک امام ابو حنیفہ اور امام احمد ایک روایت میں کہتے ہیں یہ حج عامر کی طرف سے واقع ہوگا، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جو حسنیہ نے سوال کیا تو آپ نے فرمایا ہاں تم حج کر سکتی ہو، لیکن فریق اول یہ کہتا ہے کہ اس کا تعلق اس شخص سے ہے جس پر حج فرض نہ ہو. بہرحال یہاں اجتہادی نظریات ہیں. والصوم، روزے میں نیت سب کے ہاں شرط ہے. عطا ابن ابی رباح مجاہد ظفر کے نزدیک شرط نہیں، کیونکہ ایام رمضان روزے کے لیے متعین ہیں، وہاں اگر کوئی نیت نہ کرے تو کافی ہے. لیکن الاعمال بالنیات کا عموم سب کے لیے اشتراک نیت کو چاہتا ہے. والاحکام، امام بخاری فرماتے ہیں کہ اور دیگر احکام شرعیہ اسی میں داخل ہو گئے. عام طور سے فقہاء کرام صدر حدیث کو عبادات کے ساتھ خاص کرتے ہیں، لیکن امام بخاری نے عبادات و معاملات سب کو لے لیا. اور منیر نے ایک ضابطہ بیان کیا، ہر وہ عمل جس کا کوئی وقتی فائدہ ہو وہاں تو نیت شرط میں، اور جس کا فائدہ آخرت میں ہو اس میں نیت شرط ہے. لیکن جو حضرات تعمیم کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نیت کا فائدہ سارے اعمال میں ظاہر ہوگا، بے نیت کیا ہوا عمل ثواب سے خالی ہو جائے گا، اور نیت سے کیا ہوا عمل ثواب رکھے گا. دیکھو یہی خرید فروخت ہے، اگر محض خرید فروخت ہی ہے تو کوئی ثواب نہیں، اور اگر اس لیے ہے کہ ہمارے ذمے ہمارے بال بچوں کا نام نقبہ ہے اور پہلے ضرورت کی ضرورت پورا کرنے کا بھی ہمارے لیے خیال کرنا ضروری ہے، تو یہی بیچنا یہی خریدنا ثواب بن جائے گا. امام ابو جعفر ابن جریر طبری ابو طالب مکی غزالی وغیرہ کہتے ہیں نیت عام ہے، مباحات میں بھی نیت چلتی ہے. اس کی وضاحت ابتدائے کتاب میں کی جا چکی ہے. ایک امر مباح نیت سے طاعت بن جاتا ہے بدنیتی سے گناہ. تفریح اگر اس نیت سے ہو کہ طبیعت میں تازگی آئے گی تو نماز جی لگا کر پڑھیں گے، سبق میں توجہ سے حاضری ہوگی، یہی ثواب بن جائے گا. اور اگر اس لیے ہے کہ صحت ہوگی تو فلاں کو ماریں گے فلاں کو پیٹیں گے، یہی تفریح گناہ بن جائے گی. حضرت امام احمد کے کلام سے بھی بظاہر عموم معلوم ہوتا ہے، اور ابن تیمیہ نے جمہور سے نقل کیا ہے. امام شافعی سے جو منقول ہے کہ حدیث 70 ابواب میں داخل ہے، اسے بھی عموم ہی مترشف ہوتا ہے. واللہ تعالی عالم. وقال اللہ تعالی قل کل یعمل علی شاکلتہ علی نیتہ، ہر آدمی اپنی نیت پر عمل کرتا ہے. یہ اپنے عموم کی وجہ سے ہر عامل کو شامل ہے، خواہ کسی کوئی سا عمل کر رہا ہو. نقت الرجل على اهله يحتسبها صدقت. امام بخاری نے اس کو لا کر اشارہ کر دیا کہ نیت کے وقت احتساب ضروری ہے، یعنی نیت خالص ہونا چاہیے، مقصود ثواب ہونا چاہیے. دیکھو اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ عورت کو نفقہ دینے میں بھی نیت مطلوب ہے. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولکن جہاد نیت. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جہاد میں بھی نیت مطلوب ہے. معلوم ہوا عبادات نیت عبادات کے ساتھ مخصوص نہیں ہے. وبالاسناد المصنف رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال اخبرنا مالك بن سعيد محمد بن ابراهيم بن قنت بن وقاص عن عمر بن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الاعمال بالنيه ولكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امراه يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه. یہ حدیث امام بخاری نے امام مالک کے طریق سے روایت کی ہے. علامہ ابن دحیا نے اس کو موطا کے حوالے سے نقل کیا تو حافظ ابن حجر نے اس پر اعتراض کر دیا کہ یہ حدیث تو موطا میں نہیں ہے. لیکن حافظ کے اعتراض وہم ہے، موطا شریف کے 16 نسخے ہیں اور بعض میں 20 اور بعض میں 30 بتائے ہیں. ان میں سے وہ نسخہ جس کو امام محمد بن حسن شیبانی روایت کرتے ہیں اس میں یہ حدیث موجود ہے، اور اس کے الفاظ بیان ہی وہی ہیں جو یہاں امام بخاری نے نقل فرمائے ہیں. وبالاسناد المصنف رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حدثنا حجاج بن حارث قال حدثنا شعبۃ قال اخبرنی عجیم الثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد عن ابي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال اذا انفق الرجل على اهله يحتسبها فهي له صدقه. اگر آدمی اپنی بیوی پر ثواب کی نیت سے خرچ کرتا ہے تو یہ اس کے لیے صدقہ بن جائے گا. وبالاسناد المسند قال حدثنا حكيم بن قال قرنا شعبان مزوري قال حدثني عامر بن سعد عن سعد بن ابي وقاص انه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انك لن تنفق نفقه تبتغي بها وجه الله الا وجدت عليها حتى ما تجعل في فم امراتك. آدمی جو لقمہ اللہ کی رضا کے لیے، جو تیر اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے اس پر اجر ملتا ہے، حتیٰ کہ آدمی اگر اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ دے اور مقصود اللہ کو راضی کرنا ہو تو اس پر بھی ثواب. امام نووی نے اس سے یہ استنباط کیا ہے الحظ اذا وافق الحق لا يقدح في ثوابه. اگر حظ نفسانی خواہش نفسانی حق کے مطابق ہو تو حق پر جو اجر و ثواب ملتا ہے خواہش نفس کی شمولیت اس میں اثر انداز نہیں ہوگی، نقصان دہ نہیں ہوگی. وبالاسناد المصنف رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم دین النصیحۃ للہ وللرسول وللمسلمین وعامتہم وقوله تعالى اذا نصحوا لله ورسوله. باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے بتایا تھا کہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ بعض وقت ایسی حدیث کو ترجمہ بناتے ہیں جو ان کی شرط پر نہ ہو، اور یہ تصریح بھی کر دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اسی میں یہ ترجمہ بھی ہے. مصنف نے جس حدیث کو ترجمہ بنایا ہے اس کو امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے. الدین النصیحت، دین نصیحت کا نام ہے. نصیحت کی تعریف امام خطابی نے کی ہے، حیاضۃ الحد للمنسوح له، جس کے لیے نصیحت کی جائے اس کے حصے کو اس کے لیے جمع کر دیں، اور محمد ابن نصر مروزی سے منقول ہے، النصیحہ عنایت القلب للمنسوح له، جس کی خیر خواہی کی جاتی ہے قلب اس کی طرف اچھی نیت سے قصد کرتا، یہ ماخوذ ہے نصحت العسل سے، جب آدمی شہد کو سے موم کو نکال کر شہد کو صاف کر لے، ناصح منسوح لہو کے احوال کو صاف ستھرا کرنا چاہتا ہے اس لیے نصیحت کرتا ہے، اور بعضوں نے کہا ہے یہ ماخوذ نصحت سو بل منصحا سے، جب آدمی سوئی سے کپڑے کے شگاف کو رخو کر دے، نصیحت کو اس لیے نصیحت کہتے ہیں کہ ناصح منسوح لہو کے احوال کو درست کرتا، اس کی عملی اخلاقی شگاف رخو صحیح کرتا، امام شافعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں نصیحت فرض ہے، امام ابو حاتم کی زبان بستی نے بھی اس کی فرضیت کی تصریح کی، علامہ ابن بطال فرماتے ہیں کہ نصیحت فرض کفایہ ہے، نصیحت کا طریقہ یہ ہے کہ جس کی کو نصیحت کی جائے خفیہ طریقے پر کی جائے، تاکہ لوگوں کے سامنے رسوا اور شرمندہ نہ ہو، امام شافعی فرماتے ہیں، امام ابو نعیم اصفہانی نے امام شافعی سے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں من راغ اخاہ سرا فقد نصحہ وزعنہ ومن وعظ اخاه علانیتا فقد فضحه وشانه، جس نے اپنے بھائی کو خفیہ طور پر پند و وعظ کیا تو اس نے اس کی خیر خواہی کی اور اس کو مزین کر دیا، اور جو سب کے سامنے ٹوکتا ہے اس نے رسوا کیا عیب لگایا، لیکن یہ وہاں پر ہے جہاں آدمی کے ساتھ ایسے ہی مناسب، اور اگر کہیں اعلان کرنا مناسب ہو تو وہاں پھر اعلان ہی ہونا چاہیے، جیسے کوئی علل اعلان فسق و فجور کرتا ہے اور کسی کی پرواہ نہیں کرتا، یا کرتا ہے لیکن اس کے سب کے سامنے ٹوک دینے میں دوسروں کے لیے تنبیہ ہے، تو وہاں کوئی حرج کی بات، جیسے جماعت کی نماز کی پابندی میں کوئی کرتا، درس کی حاضری میں کوتاہی کرتا، اس کو برملا ٹوکنے سے دیگر طلباء کو تنبیہ ہوتی ہے، لیکن اخلاق بگڑ گئے، لوگوں میں کبر زیادہ آ گیا ہے، اس لیے ذرا سی روک ٹوک سے ناگواریاں ہوتی ہیں، یہ سب اخلاق کی گراوٹ کی باتیں ہیں، اگر آدمی یہ سوچتے کہ ہمارے اندر کمی ہے اور ہم پڑھنے اسی لیے آئے ہیں کہ ہماری کمی دور ہو، تو اس کو نصیحت سے خوشی ہوگی، نہ ایک ہی اس کو برا معلوم، لیکن جن میں تکبر ہوتا ہے وہ نہیں تسلیم کرتے ہیں، نصیحت للہ، نصیحت للہ اللہ پر ایمان لانا، لوگوں کو ایمان کی دعوت دینا، اور تمام لوگوں کا کہ مومن ہونے کی تمنا کرنا، نصیحت للرسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائے، ان کی سنت پر عمل کرے، لوگوں کو سنت کی دعوت دے، آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت کی وجہ سے قدر کا معاملہ کرے، ائمۃ المسلمین کی نصیحت یہ ہے کہ آدمی ان کے ہاتھ پر بیعت کرے، ان کی اطاعت کرے، ان کے خلاف سازش نہ کرے، انتشار نہ پیدا کرے. نصیحت لعامۃ المسلمین یہ ہے کہ مسلمانوں کی تعلیم کا اہتمام کرے، ان کو اخلاق فاضلہ کی تلقین کرے، ان کے بیماروں کی مزاج پرسی کرے، اموات میں جنائز میں شرکت کرے، اور باقی ماندہ لوگوں کی تعزیت کرے. اسی طرح سے مسلمانوں کے اجتماعی احوال کے درست کرنے کی فکر کرے، انفرادی احوال کے اندر ان کو خیر کے مشورے دے، خیر کی دعوت دے، اور یہ تمنا کرے کہ سب لوگ اچھے ہو جائیں، برائی سے سب کی حفاظت ہو. میرے عزیزوں، میں نے بڑے بڑے علماء کو، اصحاب اجازات کو تجربہ کیا کہ ان میں اخلاص نہیں، یا کے لیے سب کچھ کر گزرتے ہیں اور سمجھتے ہی نہیں، یا سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ کیا وہ ٹھیک کیا. معیار قرآن و حدیث ہے، اسی پہ اپنے کو ناپ لو. قرآن کے مطابق تمہارا عمل ہے نہیں. ایک مشہور عالم ہیں، آئے اور مجھے ایک مشورہ جو دینے لگے. میں بھی کچھ تھوڑا بہت پڑھا لکھا ہوں. میں نے کہا وہ منشارہ آخر دمایا عالم وتی غیری کو کل خانہ ہوں تو کیا مطلب ہے؟ ہوش اڑ گئے اور کیا. آپ نے کبھی غلط مشورہ دیا؟ الحمدللہ کبھی. یہ طبیعت میں شرو کتنا نہیں، غصہ تو ہے کہ کیوں ہے جان نہیں. اب آج پوری رات بیٹھ کے گزاری، شاید میں دو گھنٹے سویا ہوں گا، شاید کہتا ہوں ایک بجے کے قریب سے سویا ہوں، دو گھنٹہ مشکل نہیں ہے. بیٹھا رہا تھک کے چیر ہو گیا، سمجھ نہیں آیا کیا کروں. چار بج گئے، ساڑھے چار بج گئے. پھر اس کے بعد تکلیف میرے ہاتھ سے گری دو بار، چار بجے جائے گی. پھر ایک چار پہنچے بہار کے بغیر ہار کے اور ہار کے، اور کہتے ہیں السلام علیکم. کیا کرتے جاتے ہیں؟ اس میں تنواز پڑھنا تھا. لیکن آپ نے کہا بغیر ہار کے اور ہار کے. بغیر ہار کے کے معنی یہ ہے کہ غیر مزین، نہ اخلاق ہے نہ کچھ، اور ہار کے یعنی اپنے نفس سے ہار کے. کہ آپ تو ایسے الفاظ ملاتے رہتے ہیں اور گجراتیوں کا کان کاٹتے رہتے ہیں. یہ گجراتی اکثر خبیث ہوتے ہیں، تکبر بہت ہوتا ہے. اب ایک ہتھوڑی بنواؤں گا اتی نیتی، اور تمام جتنے میرے گجراتی اہل تعلق ہیں سب کو مار دوں گا. ایسے بٹن لگاؤں گا، جائز مارتے میزائل کی طرح خود سے اور آ جائے گی میرے پاس. اس کا نام رکھ دوں گا میزائل ہتھوڑی. بچے تمہارے اندر کیا ہے پتہ نہیں. ہم استاد کے پاس بیٹھتے تھے تو ایسا ذوق لے کے بیٹھتے تھے، سمجھ نہیں آتا. محنت تو ہم نے تین بچوں کی بیماریوں کی وجہ سے اور کچھ کام چوری کی وجہ سے. لڑکے کہتے تھے جان چور ہے، یعنی کام نہیں کرتا ہے، جان چوراتا ہے. وہاں بچے مدرسے کے بچے کام کرتے ہیں، لکڑی کاٹے جا رہی ہے. چلو بھائی سب لے سکوں، درخت کاٹنے کا سب کا سخت زمانہ میں سو رہا، سب لڑکے اٹھا دیے گئے، تو میں تو سونے میں بہت پکا تھا، اٹھتا نہیں تھا جلدی، باقی سوتا تھا، لیکن اب آخر جس کا علاج آیا، یہ بھی جگہ رہا، یہ بھی جگہ چال ہی گیا، یہ سمجھ گیا مصیبت آئے گی، بس شروع کر دیا، اب سب نے اٹھا کے بٹھا دیا، اب چلا گیا پیشاب کے بہانے بیٹھ گیا، میرا پیشاب کیا تھا امریکہ بن گیا، بس جیت رہا امریکہ پر، اب لڑکے چلا رہے ہیں، میں گیا کیوں، بس میرے بس کا نہیں تھا، ایک دن کام کر لیتا تین دن بیمار رہتا تو سب سبق وبق برہم برہم ہو جاتے، میرے پٹھوں میں آسار میں جان نہیں تھی، لڑکے سے کیا سمجھتے، ورنہ آدمی کام کیسے نکلتا، ویسے آگے کر دیتا تھا کام، کہ کر دیتا تھا ہمت اور لکڑی پڑی تھی مدرسے کی، مولانا کاٹ رہے تھے مولانا عبد الحلیم صاحب رحمتہ اللہ علیہ، لیکن میں لگ گیا، میں ایسا ویسا تھوڑے تھے، بہت ماہر تھا کہ کیسے ماہر تھی، عقل سے کام کرتا تھا، پھر ان کے ساتھ مل کے کاٹا، مولانا نے فرمایا جو سب کام ہو گیا، بھائی یہاں غریب لوگ ہیں، ڈر تھا کہ کوئی اٹھا نہیں لے جا رہے اس کے دل کی نہیں، اس لیے اس کا اتنا اہتمام کیا، پھر اگلے دن سبق میں مولانا نے فرمایا لڑکے کہتے ہیں کمواں جب کرت ہے اچھے کرت ہے لیکن جان چراوت ہے، یعنی جب کام کرتا ہے تو اچھا کرتا ہے مگر جان چراتا ہے، اب مولانا استاد سے اس لیے کہتا کوئی معذرے وغیرہ مولانا سے ایسا سمجھتے تھے، مولانا میری رعایت کرتے تھے، بھاری کام نہیں بتاتے، وہ کیسے سمجھتے تھے، مولانا نے بالکل بچپن دیکھا، کیونکہ معلوم تھا کہ کوئی بھاری کام کرے اس سے بخار ہو جاتا ہے، کہ آپ ہمیں کہہ سکتے ہیں بھاری کام، بچوں میں کہا جو بچے میرے پاس آتے ہیں ان کو کہہ دیتا ہوں، ایک کام میری چائے پکاتے ہیں، وہ چائے کیا ہے، عذاب ہے عذاب، نہ وہ چائے ہے نہ وہ پانی ہے نہ وہ شربت ہے، وہ ہے کیا، اللہ عالم، کچھ ہے ضرور، کہاں اپنی تعریف سے خود ہی سمجھ گئے حضرت کی میں ہی مراد ہوں، میں بہت حیران ہوں کہ اس کو عقل کیوں نہیں، ایک مہینے سے میری چائے پکا رہا اور اس کو ایک چائے چائے نہیں پکانی ہوتی، پرسوں میرے مہمان آئے، میں کہا چائے تو آپ فرماتے ہیں دکان سے لا دوں، میں نے کہا بھائی چائے کہتے ہیں ہوٹل سے لا دوں، مجھے کمبم کی رہا بابا دے رہے پیسے، یہ میں تو بہت حساب سے چلتا ہوں، پیسے بچا بچا کے چلاتا ہوں، اب کی تو بس حج کا مسئلہ بالکل کھٹائی میں پڑا ہوا تھا، وہ ہمارا ایک عرب یار ہے، اس نے فون کیا کہ آپ آ رہے ہیں، میں ان کا حالات غیر مساعدہ، میں نے کہا حی اللہ علیکم وسہل اللہ امورکم، میں نے کہا انشاءاللہ بس اب ہو جائے گا، بس پھر ادھر ادھر سے کچھ پیسے آئے، کچھ پہلے سے میں نے جوڑ جمع کر رکھے تھے کہ ملا ملو کر کے ان شاء اللہ تعالیٰ ہو ہی جائے گا، نہیں کچھ خریدوں گا لوں گا، اور ان کے بچوں میں تو کتاب لیتا ہوں، کوئی چیز نہیں ہے، کس کے لیے لوں گا، میرے دین ہیں بچے، آدمی اپنے بال بچوں کے لیے لیتا ہے، جس کی کوئی نہیں ہے کیا کرے گا، کسی کسی سنیں سے سبق حاصل کرو، حوث نہ کرو، سب دنیا ختم ہو جائے، ہمارے پاس ساتھی تھے شاید سبھی گھڑی باندھتے تھے، میرے استاد تھے کہیں گے تم گھڑی باندھو میں کرنا، آج تک اس پر خوشی ہوتی ہے کہ میرے منہ سے یہی نکلا، اور تم چمار اگر ہوتے یا چماری تو تم کہتے ہیں آج جی بہت اچھا کم وقت، کیسے بے شرم، یہ سب بھائی ماں باپ سکھاتے ہیں، ہمارے والد علیہ الرحمٰن نے 100 سے زائد مرتبہ یہ لفظ کہا تھا کہ دوسروں کی چیز کو مت دیکھو، کبھی ہم نے کسی کی چیز نہیں دی ہوئی. بس قمیص پہنتے تھے عبداللہ علی کا جمعے کے دن, دو کرتے تھے تو دونوں دھونا ضروری ہوتا تھا, اگر ایک کپڑا خراب ہو جائے دوسرا تیار تو ان کے قمیص پہن کے اپنا کرتا ننگے اس لیے نہیں بیٹھتا تھا. ناظم صاحب نے ٹوکا چاہیے, ہمارے یہاں تو سب ننگے دھوتے ہیں, بس ایک لنگی باندھ لی اور دھو رہے ہیں, دوڑ رہے بھاگ رہے, یہاں کا ماحول یہ نہیں. حضرت نے روک دیا تھا, وہاں میں کپڑے دھو کے ڈبے کے